نن اوګور ناټوي او بد حال د زواکوي هر ځای وي داسې ښکار د ریموټ کنټرول بمونو حملو د کمینونو نن اوګور ناټوي او حشر د زواکوي هر ځای وي داسې ښکار د ریموټ کنټرول بمونو حملو د کمینونو دیر مستو دیر مغرور و بادار کئی مزدور و خبر دلتا دا حق و دا ایمان نزور نو رات لالران دا کارن و منگویل دا حسی غافی و هی دا تشی لافی نن جاڑی گوری پورتی پر دیکڑی لرازو نو مینو نو کمینو نو نن اوګور ناټوي او حشر د زواکوي هر ځای وي داسې ښکار د ریموټ کنټرول بمونو حملو د کمینونو عبرت هیڅ نه نورو وانخیست نړۍ خورو عصري ټیکنالوژي بحر بیړۍ جنګي جنونو په فکر د بدلونو هر څوک یې تابع دار و له زوره یې پر ډار و خو دلته یې چیلنج امپراتوري کړه د خیالونو ماینونو کمینونو هر څوک یې تابع دار و له زوره یې پر ډار و خو دلته یې چیلنج امپراتوري کړه د خیالونو ماینونو کمینونو نن اوګور ناټوي او بد حال د زواکوي هر ځای وي داسې ښکار د ریموټ کنټرول بمونو حملو د کمینونو راوړلی نشي تاب مو هر برید وي لا جواب مو له خاورو سره خاورې بی وي ټول شمر مانونه چې خوري دا ګزارونه پر مختلف تخنیکی او هر نوی تکتیکی خونسا کرد من جنگی او چریکی مهارتونو مینونو کمینونو نن اوګور ناټوي او حشر د زواکوي هر ځای وي داسې ښکار د ریموټ کنټرول بمونو حملو د کمینونو د عصر زوره ورو پسرو وحشي لښکرو بدلې نه کړې پاکې ارادې د افغانانو د وخت د قهرمانو په هر پلان کې ناکامو جهان ته به بدنامو راوستې هغوی همو دا د سولې تر میزونو ماینونو کمینونو نن اوګور ناټوي او بد حال د زواکوي هر ځای وي داسې ښکار د ریموټ کنټرول بمونو حملو د کمینونو دا جنگ په حوصلو شي په کلکو ارادو شي د دوی خپلو بې پایلو هڅو هیلو ته اوس پام شو ناکام چې ګم په ګم شو آیا دا اوس د سیالۍ وړ دي چې ځي تښتې ته اړ دي دا اوس د سیالۍ وړ دي چې ځي تښتې ته اړ دي دا څومره زر یې ویست فرعون خیال له سرونو ماینونو کمینونو نن اوګور ناټوي او حشر د زواکوي هر ځای وي داسې ښکار د ریموټ کنټرول بمونو حملو د کمینونو په حق مین غازیان مو زاړه واړه ځوانان مو پرېږدي ارام ته کله صلیبي وحشي ځواکونه وهي بیت السرونه دا وخت دي دجال سبب يو د زوال حالات وای چې نور مکرن زل چاو دي ل جنگونو مینو پکامینو نو نن وګورین ټوی او بد حد زوا کوی هر ځای وی داسې کارم داري موټ کنټرول بمونو حملو د کامینو نو دادی دخنه کری دی زکا زور وری دادی دخنه کری دی زکا زور وری سیالی کرلی نشی پجازو شبرو اوز غرو ڈالرو پلخ کرو نیتو نائی صفا دی یاران دا عبداللہ دی وی جوڑی تلنا تار چی دا غلیم پا قطارونو مینو پا کامینو نو نن اگوری نا ٹوی او بد حال دزوا کوی هر زائیوی دا سکار من داری موٹ کنٹرول بمونو